تیدا روح چرا سوی تر علین او تر جنت پوری روح چرا سوی تر علین او تر جنت پوری شکر شکر دا مینا شکر شکر دا مینا مزڑتا نا نوتی دا کلی او صفا مینا مزڑتا نا نوتی دا کلی او صفا مینا مزڑتا نا نوتی دا دیر ناشنا مینا مزڑتا نا نوتی دا کلی او صفا مینا مزڑتا نا نوتی دا کلی او صفا مینا مزڑتا نا نوتی دا زړمه د دنیا د بدرنګ خولی نه منی زړمه د دنیا د بدرنګ خولی نه منی صرف د عینا مینا صرف د عینا مینا مزړتا نه نوتی دا کلی او صفا مینا مزړتا نه نوتی دا کلی او صفا مینا مزړتا نه نوتی دا ډیر ناشنا مینا مزړتا نه نوتی دا کلی او صفا مینا مزړتا نه نوتی دا کلی او صفا مینا مزړتا نا نوتی دا ما عمر تشپیل کا خلیل اور کی آسان دی ما عمر تشپیل کا خلیل اور کی آسان دی پاک ربستا مینا مزڑتا نا نوتی دا کلی او صفا مینا مزڑتا نا نوتی دا کلی او صفا مینا مزڑتا نا نوتی دا دیر ناشنا مینا مزڑتا نا نوتی دا کلی او صفا مینا مزڑتا نا نوتی دا کلی او صفا مینا مزڑتا نا نوتی دا کلی او صفا مینا مزڑتا نا نوتی دا